بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمائے کہ سلف کے خدام کا یہ مذاق تھا کہ شیخ نے ذرا بھی شریعت سے تجاوز کیا فوراً گرفت کرتے تھے, اور یہ سبق صحابہ نے ہم کو پڑھایا. چنانچہ عمر فاروق نے ایک دفعہ خطبے میں صحابہ سے پوچھا, لو ملت عن الحق شیئا فما تفعل, اگر میں حق سے ذرا ہٹ جاؤں تو ہم کیا کرو گے؟ اسی وقت ایک صحابی تلوار لے کر اٹھے اور سیدھا کر کے کہا, لَنُقِيمَنَّكَ بِهَذَا السَّيْفِ, ہم تلوار سے آپ کو سیدھا بنا دیں گے. حسن نے فرمایا, الحمدللہ, خدا کا شکر ہے کہ میرے دوستوں میں ایسے موجود ہیں جو میری کجی کو درست کر سکتے ہیں. اب مجھے بے فکری ہے کہ انشاءاللہ میں حق سے نہ ہٹوں گا. اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے مشائخ کے خدام کا عمل ذکر کیا کہ پہلے مشائخ کے خدام ایسے ہوتے تھے کہ شیخ ذرا ہٹا ٹوک لیا کہ یہ آپ سے غلطی ہو گئی, غلطی کی اصلاح کریں. اس کی مثال دے دی کہ عمر فاروق نے فرمایا کہ اگر میں حق سے ہٹ جاؤں تو کیا کرو گی؟ تو ایک صاحب تلوار لے کر کھڑے ہو گئے, اس تلوار سے آپ کو ٹھیک کر دوں گا, اس تلوار سے آپ کو ٹھیک کر دوں گا. اس پر عمر فاروق بڑے خوش ہوئے کہ شکر ہے کہ مجھے ٹھیک کرنے والے موجود ہیں. جی ہاں جی ہاں جی, شیخ سے بھی غلطی ہو جائے تو اس کو ٹوک دینا چاہیے, ڈرنا نہیں چاہیے, ٹوک دینا چاہیے, جناب آپ سے یہ غلطی ہو گئی ہے, جناب آپ سے یہ غلطی ہو گئی. شیخ بھی اگر صحیح شیخ ہے تو غصہ نہیں کرے گا, اگر ایسی بنوٹی ہے تو غصہ کرے گا, تم کون ہو تو ٹوکنے والے, وہ غصہ کرے گا. اگر صحیح شیخ ہے وہ غصہ نہیں کرے گا, بلکہ خوش ہوگا کہ مجھے انہوں نے غلطی سے بچا لیا. اس لیے شیخ کو بھی ٹوک دینا چاہیے, اگر کوئی غلطی کرے تو خادم کو چاہیے کہ وہ ٹوک دے کہ حضرت یہ بات آپ نے کیسے فرما دی, یہ تو دوسری کتابوں کے خلاف ہے, دوسرے حضرات کے قولوں کے خلاف ہے, کسی مناسب عنوان سے, مناسب عنوان سے ٹوک دینا چاہیے. اس میں شیخ کی توہین نہیں ہے بلکہ شیخ کی امداد ہے, شیخ کی امداد ہے کہ غلطی کے موقع میں اس کو تنبیہ کر دی تاکہ وہ غلطی سے بچ جائے. جی ہاں جی ہاں جی, انبیاء علیہ السلام تو غلطی سے پاک ہوتے ہیں, اس لیے وہاں تو ضرورت نہیں تھی, صحابہ میں غلطی ہو سکتی تھی, اس لیے صحابہ کی مثال دے دی کہ عمر فاروق جیسے بڑے درجے کے صحابی, خلیفہ ثانی, ان کو بھی خادم نے فرما دیا, تلوار دکھا دی کہ یہ تلوار ہے میرے پاس, اگر آپ کچھ گڑبڑ کریں گے اس تلوار سے آپ کو ٹھیک کر دوں گا. اس تلوار سے آپ کو ٹھیک کر دوں گا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو اس سے صاف معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑے شیخ سے بھی غلطی ہو جائے تو اس کے خادم کو چاہیے پتہ ہو غلطی کا, ایسی نہ ہو جہالت سے نہ کہے, یقین ہو غلطی ہوئی ہے پھر ٹوکے, یا جہالت سے نہ کہہ کے کہ یہ اس کے برابر کا عالم ہوگا جب ہی تو ٹوکے گا, ایسے ہی تو نہیں ٹوک سکتا نا. ہر ایک نتھو خیرا تو نہیں ٹوک سکتا, ہر ایک نتھو خیرا کہ میں بھی ٹوک دوں آپ کو, آپ نے ایسا کیوں کیا, ہر ایک نہیں ٹوک سکتا. جو اس درجے کا عالم ہو, اسی درجے کا عالم ہو, وہی غلطی پکڑ سکتا ہے, وہی غلطی سمجھ سکتا ہے, وہی ٹوک سکتا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. صرف انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ خود غلطی سے بچاتے ہیں. جہاں کوئی واقعات ہوئے ہیں وہ خلاف اولا کے درجے میں ہوئے ہیں, ان میں بھی مصلحتیں ہوتی تھیں, اس لیے بعض دفعہ نبی سے خلاف اولا کام ہو جاتا تھا مصلحت کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کراتے تھے تاکہ یہ مصلحت پوری ہو جائے. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی دانا کھانے کی, تو اس میں مصلحت تھی کہ ابلیس نے مخالفت کر کے گناہ کا دروازہ کھولا تھا, تو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کے ذریعے سے توبہ کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھول دیا. توبہ کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھول دیا. اب آدم علیہ السلام کی اولاد میں کسی سے غلطی ہو جائے گی تو گھبرائے گا نہیں, ہمارے دادا جان سے غلطی ہو گئی تھی, انہوں نے توبہ کر لی, ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو کیا ہوا, ہم بھی توبہ کر لیں گے. کافر و گبر و بت پرستی باز آ, ہراں سے ہستی باز آ, ہراں سے ہستی باز آ. این درگہ ما درگہ نومیدی نیس, صد بار اگر توبہ شکستی باد, سو بار بھی اگر توبہ توڑ دو گے تو پھر بھی بات آ جانا, توبہ کر لینا. اللہ تعالی کی طرف سے حد بندی نہیں ہے کہ اتنی دفعہ اگر گناہ ہو جائے توبہ کر لو, اب نہیں, اب توبہ نہیں قبول ہوگی, نہیں. سد بار اگر توبہ شکستی باد, سو بار بھی اگر توبہ توڑ دی ہے پھر بھی توبہ کر لو, پھر بھی توبہ کر لو. ان کی بارگاہ ایسی فیض والی ہے, رحمت والی ہے, عنایت والی ہے اللہ تعالی کی بارگاہ, کہ سو بار بھی اگر توبہ توڑ دی ہے پھر بھی توبہ کر لو, پھر بھی توبہ کر لو, پھر بھی توبہ کر لو, ڈرو نہیں, پھر بھی توبہ کر لو. تو اس توبہ کے دروازے کو کھولنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی کرائی گئی, غلطی ہو گئی پھر فوراً توبہ کر لی, رو رو کر توبہ کر لی, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کھڑی ہے جی, کھڑی. اوئے ہوئے ہوئے, کتنے منٹ ہوئے؟ 9.5 منٹ. اچھا, یہ غلطی اس لیے کرائی گئی تاکہ قیامت تک کے لیے توبہ کا دروازہ کھل جائے. ویسے بھی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خلیفہ بنانا تھا. اب جنت میں تو خلیفہ نہیں بنانے کی ضرورت, خلافت تو دنیا انی جائل فی الارض خلیفہ, یہ فرمایا تھا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اس لیے ان کو جنت میں عارضی طور پر ہی ڈالا گیا تھا, جنت میں عارضی طور پر ہی رکھا گیا تھا, اصل ان کو دنیا ہی میں لانا تھا. اس لیے جنت میں انہوں نے دنیا کا دانہ کھا لیا. جب دنیا کا دانہ کھا لیا تو دنیا کے دانے کھانے سے تو بولو براز کی حاجت ہوتی ہے, اور وہاں براز کی جگہ ہی کوئی نہیں. جنت میں بولو براز کی کوئی جگہ نہیں, اور وہاں تو بولو براز کر نہیں سکتے تھے, اس لیے دنیا میں اتارا گیا. جا دنیا کی چیز کھائی ہے, اب دنیا ہی میں جا. اسی لیے جب پہلی دفعہ بولو براز کی حاجت ہوئی تو یاد آ گیا کہ اوہ یہ میری غلطی کا نتیجہ ہے. بڑا غفرانک یا اللہ معاف کر دیجئے, یا اللہ معاف کر دیجئے. اللہ تعالی نے اس کو پوری اولاد کے لیے سنت بنا دیا کہ جب بھی بیت الخلاء سے نکلے پڑھے غفرانک, ساتھ وہ بھی پڑھے الحمدللہ الذی اذهب عن العذاب وعافانی, یہ بھی پڑھے, اور ساتھ غفرانک بھی پڑھے. تو غفرانک آدم علیہ السلام کی سنت ہے. بولو بلا جب دنیا میں کیا تو غلطی اپنی یاد آ گئی. اوہو اس لیے بولو براز ہو رہا ہے کہ میں نے غلطی کر لی تھی جنت میں, وہاں تو بیت الخلا تھی نہیں, اس لیے مجھے دنیا میں آنا پڑا. جب وہاں بیت الخلا نہیں ہے اور غذائیں کھائیں گے, یہ بھی کھا لو یہ بھی کھا لو یہ بھی کھا لو, تو پھر وہ غذائیں جائیں گے کہاں؟ بولو براز تو ہوگا نا, جنت میں بولو براز تو ہے نہیں, غذائیں کھائیں گے بہت کھائیں گے غذائیں, تو غذائیں جائیں گے کہاں؟ یہی سوال کر دیا. ایک دفعہ میرے بڑے بھائی صاحب نے, مولانا انور صاحب نے, مفتی جمیل صاحب سے وہاں ماڈل ٹاؤن میں تشریف لائے ہوئے تھے, حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب, مولانا وکیل احمد شیروانی صاحب کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے. ان سے ملنے کے لیے دونوں حضرات گئے ہوئے تھے, بیٹھک میں بیٹھے تھے. اس موقع میں یہ اعتراض کر دیا بھائی صاحب نے مفتی جمیل صاحب پر کہ جب بولو براز جنت پہ نہیں ہوگا تو غذائیں جو کھائیں گے وہ کہاں جائیں گی, وہ ہضم کیسے ہوں گی؟ مفتی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جزے بدن بنے گی, بدن کا حصہ بن جائیں گے, بس نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی, بدن کا حصہ بن جائیں گے. تو بھائی صاحب نے کہا کہ بدن کا حصہ, وزن بڑا ہو جائے گا, اور کھائیں گے اور بڑا ہو جائے گا, اور کھائیں گے اور بڑا ہو جائے گا, تو روزانہ کھائیں گے تو کتنا بڑا وزن کہاں تک بڑھتا جائے گا؟ یہ بھائی صاحب نے اعتراض کر دی. اتنے میں بھی وہاں پہنچ گیا, میں بھی ملنے کے لیے گیا تھا. میں نے کہا میں نے اس کا جواب پڑھا ہے, حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا, میں نے وہ جواب بتا دیا کہ جنت میں جو غذائیں کھائیں گے وہ دو طرح سے ہضم ہوں گی. ایک تو خوشبودار ڈکار آئیں گے, ڈکار سے غذا ساری باہر, خوشبودار ڈکار آئے، دوسرے پورے بدن میں خوشبودار پسینہ آئے گا، پسینہ خوشبودار پسینہ، اس سے وہ غذا باہر نکل جائے گی، بدن نہیں بڑھے گا، بدن اتنا ہی رہے گا. ان دو طریقوں سے غذا ہضم ہو جائے گی جنت میں، خوشبودار ڈکاروں سے اور خوشبودار پسینے سے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، یہ جواب میں نے پڑھا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات میں، تو یہ میں نے اس موقع میں دے دیا. دونوں حضرات خوش ہو گئے کہ ہاں یہ تو بڑا شاندار جواب، یہ تو بڑا شاندار جواب. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اور یہ مجھے ملا کہاں سے؟ واز پڑھنے سے، واز پڑھنے سے ملا. جی ہاں، اس لیے واز ضرور پڑھا کریں، بہت فائدے ہوتے ہیں، بہت آثار ہوتے ہیں، بہت انوار ہوتے ہیں مواعظ کے. اللہ تعالی نے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کو بنا دیا ہے. 320 مواعظ مل جاتے ہیں، یہاں بھی مکتبہ حبیبیہ کہتے ہیں، اس میں بھی ہیں، اور اردو بازار میں مکتبہ سید احمد شہید، مکتبہ سید احمد شہید وہاں بھی مل جاتے ہیں، چھاپے ہیں انہوں نے قاری اسحاق صاحب نے، جو ملتان بہر گیٹ کے باہر جن کا ادارہ تالیفات اشرفیہ ہے، ملتان میں بہر گیٹ کے باہر ہے، فوارے کے پاس ادارہ تالیفات اشرفیہ، تینوں نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے. پہلے بھی موبائل مل جاتے تھے لیکن اس کا اکا دکا تلاش کرنے پڑتے تھے، اب بڑی آسانی سے مل جاتے. چلو جی، ان کے چھاپے ہوئے ہیں 31 جلدوں میں، کسی میں 10، کسی میں 12، کسی میں 20، کسی میں 21، اس طریقے سے ایک ایک جلد میں واز چھپے ہوئے ہیں، کل 31 جلدیں ہیں، ان میں 320 واز چھپے ہوئے مل جاتے ہیں. جو دینی ترقی کرنا چاہے وہ واز ضرور پڑھے، وہ واز ضرور پڑھے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، واز پڑھنے سے دل میں انوار پیدا ہوتے ہیں، دین کی سمجھ آتی ہے، دین کی باتیں دل میں اترتی چلی جاتی، اور ایک خاص کرامت ہے حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی کی کہ واز پڑھتے وقت کوئی شبہ ہے تو ایک دو دن کے اندر اس کا جواب بھی آ جاتا ہے. پڑھتا رہے جو باقاعدہ، جو باقاعدہ پڑھتا رہے اس کو کوئی شبہ پیدا ہو تو ایک دو دن میں انہی واز میں جواب آ جاتا ہے، کرامت. حضرت قاری رحیم بخش صاحب پانی پتی رحمہ اللہ تعالی میرے استاد تھے، میں نے 10 قراتیں ان سے پڑھی تھی، شروع کی تھی یہاں قاری عبد المالک صاحب سے، پوری پھر کی جا کر ملتان چلا گیا تھا میں، وہاں قاری رحیم بھائی صاحب سے پوری کی، 10 قراتیں ہو گئیں. انہوں نے فرمایا کہ مجھے شبہ ہوا کہ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے واعظین حضرات بہت سی باتیں کرتے ہیں، مسائل کیوں نہیں بیان کرتے واضح میں، واضح میں مسئلے بیان کریں، جیسے بھیجتی ریور میں مسئلے لکھے ہوئے ہیں تو واضح میں لوگ جمع ہوتے ہیں، ان کو مسئلے سنائیں، وہ سناتے نہیں اور باتیں ادھر ادھر کی کرتے رہتے ہیں. یہ شبہ ہوا تو اس کا جواب واضح میں مل گیا مجھے، بعد میں اس کا جواب مل گیا. حضرت نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں نے زکوٰۃ کے کچھ مسائل بیان کر دیے وعظ میں, وعظ میں زکوٰۃ کے کچھ مسائل بتا دیے. تو وعظ کے بعد دو آدمی لڑتے ہوئے میرے پاس آئے, ایک کہتا تھا آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے, دوسرا کہتا نہیں یوں نے یوں بیان کیا. تو اس وقت پھر میں نے ارادہ کر لیا بھی وعظ کے اندر مسائل نہیں بتانے چاہیے, کیونکہ اس میں سمجھنے سمجھانے کا موقع نہیں ہوتا. سبق جب پڑھاتا ہے آدمی, سامنے شاگرد بیٹھا ہوتا ہے مسئلہ بتایا تو اس کو شبہ ہو تو سوال کر لیتا ہے, پوچھ لیتا ہے, سمجھ لیتا ہے, بات حل ہو جاتی ہے. سبق کے اندر نہ پوچھ سکے سبق کے فوراً بعد پوچھ لیتا ہے. جیسے دورہ حدیث میں میں سبق کے اندر سوال نہیں کرنے دیتا, پہلے کر لیتے تھے جب یہاں ہوتا تھا دورہ کر لیتے تھے. ایک دفعہ دو آدمیوں میں جھگڑا ہو گیا, ایک نے سوال کیا دوسرے نے کہہ دیا ہے فضول سوال کرتا ہے ہمارا وقت ضائع کرتا ہے. پھر میں نے اعلان کر دیا کہ بس آپ سبق کے اندر نہ پوچھا کرو تاکہ سب کا حرج نہ ہو, سبق کے بعد پوچھ لیا کرو, پوچھا ضرور کرو, یہ نہیں کہ پوچھے نہیں, پوچھے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی, پوچھنا چاہیے. لیکن سبق میں پوچھنے کا موقع نہ ہو تو سبق کے باہر پوچھ لو. اب یہاں میں تین دفعہ مسجد میں آتا جاتا ہوں روزانہ, ایک سبق پڑھانے کے لیے جاتا ہوں پھر آتا ہوں, دوسرا سبق پڑھانے کے لیے جاتا ہوں پھر آتا ہوں, ٹھیک, کبھی تو پورا چل پیدل ہی چل کر جاتا ہوں, پیدل چل کر آتا ہوں, کبھی گاڑی میں بھی بیٹھ جاؤں, پھر بھی کچھ حصہ پیدل بھی تو ہوتا ہے, گاڑی سے اتر کر آگے محراب تک کتنی جگہ ہے وہ ساری پیدل ہی چلنی ہوتی ہے نا, گاڑی کی سیڑھیوں پر تو نہیں چڑھتی, وہ تو پیدل ہی جانا ہوتا ہے, تو وہ وقت ہوتا ہے پوچھنے کا. تو یہ تو تینوں وقتوں میں روزانہ ہوتا ہے پوچھنے کا وقت, اور پھر جمعے کے دن آدھا گھنٹہ تقریر, اس کے بعد آدھا گھنٹہ 25 منٹ مل جاتے ہیں پوچھنے کے لیے, یہ بھی وقت پوچھنے کا ہے. اس میں دورے کے سوالات پوچھ لیں آپ, اور سوالات پوچھ لیں, جی یہ وقت پوچھنے ہی کے لیے ہوتا ہے. تو ان موقعوں میں پوچھیں ضرور, جو شبہ ہو وہ ضرور پوچھنا چاہیے, شرم نہ کرے, شرم نہ کرے کہ میں نے پوچھا تو ساتھی کیا کہیں گے, یہ بات جس کو نہیں آتی, یہ بات جس کو نہیں آتی, ہوا کیا کہتے رہے, ہاں نہیں آتی, چلو نہیں آتی, اس لیے پوچھ لیا, کوئی حرج نہیں, کہتے رہیں ساتھی جتنا مرضی کہتے رہیں کہ یہ بات اس کو نہیں آتی, کہتے رہیں. ان کے کہنے سے عتیق صاحب کیا ہوتا ہے, ان کے کہنے سے عتیق صاحب اتنی دیر سے آئے آپ, ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے, باہر ہی بیٹھ گئے ڈر کے مارے کہ ابو جی کیا کہیں گے, میں مجھے پتہ چل گیا آپ ابھی آئے ہیں, آپ ابھی آئے ہیں, جی ہیں جی ہیں جی ہیں. تو پوچھنا چاہیے, پوچھنا چاہیے, اس لیے کہ جو نہیں پوچھتا وہ گویا پوری توجہ سے نہیں پڑھ رہا, جو پوچھتا ہے وہ توجہ سے پڑھ رہا ہے, کیونکہ اشکال تو ہر ایک کو پیدا ہوتے ہیں, پھر پوچھ لے ان کو حل کر لے تو اچھا ہے, حل نہ کرے منہاج صاحب تو یہ اچھا نہیں ہے. اس لیے پوچھنا ضرور چاہیے, سبق میں تو پوچھنے کا موقع ہوتا ہے, جیسے بھی ہو سبق کے اندر ہو یا باہر ہو, وعظ میں پوچھنے کا موقع نہیں ہوتا, اب اتنے بیٹھے ہیں واز کے اندر تو آپ نہیں پوچھیں گے نا. ہاں واز ختم ہو جائے اس کے بعد موقع ہے پوچھنے کا. اس لیے واز میں باریک مسائل نہیں بتائے جاتے. اگر واز میں مستفیٰ باریک مسائل بتائیں تو پورے سمجھ میں نہیں آتے. یہ اشکال ہوا. حضرت قاری رحیم بٹ صاحب رحمہ اللہ تعالی کو تو اس کا جواب واز کے اندر ہی مل گیا کہ میں نے زکات کے مسئلے ایک دفعہ بتائے تھے. واز کے بعد دو آدمی لڑتے ہوئے میرے پاس آ گئے. ایک کہتا تھا آپ نے یہ فرمایا ہے, دوسرا کہتا نہیں یوں فرمایا. کیونکہ وہاں سمجھنے کا موقع نہیں ہوتا, بات پوری سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے واز میں مسائل نہیں بتائے جاتے. تو اس طریقے سے کوئی شبہ پیدا ہو تو یہ کرامت ہے حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی کی کہ شبہ کا جواب بھی ایک دو دن میں واز ہی میں آ جاتا ہے, شبہ کا جواب آ جاتا ہے. اس لیے واز نور ہی نور ہے دینی ترقی کے لیے, بہت مفید ہیں. اس لیے وہ ضرور پڑھنے چاہیے. جو درسی کتابیں پڑھ چکا ہو اس کو بھی پڑھنے چاہیے, اور جو درسی کتابیں نہیں پڑھ رہا وہ تو اس کو تو بہت ضروری ہے. پریچی زیور بھی پڑھے اور واز بھی پڑھے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, اس کے لیے تو نہایت ضروری ہے. اور جو پڑھ چکا ہے, دینیات پڑھ چکا ہے, آٹھ سال لگا چکا ہے, دورہ حدیث پڑھ چکا ہے, اس کو بھی مواعظ پڑھنے چاہیے. اس سے مزید دینی ترقی ہوگی, دین رگ و ریشے میں سرایت کر جائے گا, اور ساتھ ساتھ شیخ سے تعلق ہونا چاہیے. جو شبہ ہو وہ شیخ سے پوچھ لے, کوئی شبہ موبائل سے حل ہو جائے گا, کوئی شیخ سے پوچھنے سے حل ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں موبائل پڑھنے کی توفیق دے. مستورات چلی جائیں, مرد جائیں گے دعا کے بعد کچھ اور کچھ اذان کے قریب. مستورات ابھی چلی جائیں دائیں طرف نہر کی طرف, وہ ابھی چلی جائیں ابھی. جی ہاں جی ہاں, مرد جائیں گے دعا کے بعد کچھ جائیں گے, کچھ اذان تک ٹھہریں گے, اذان کے قریب جائیں گے, اور وہ جائیں گے کہ بائیں طرف جائیں گے بھی بائیں طرف, وہاں سے آگے مڑ کر دفتر کے آگے سے ہو کر چلے جائیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. عمل ہے آگے دے دب کرو. اللہ تعالیٰ شکریہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حکومت میں چوتھا نمبر ہے شخصی دور ہو جائے گی عمل ہے آگے عمل ہے آگے دیکھ کون سا وہ تو عمل ہے اب آگے فروع الایمان کی پہلی فرق پڑے فروع الایمان کون سا عمل ہے آگے دیکھ عمل ہے گناہ نہ بچ گناہ سے بچ جائے کافی ہوگا ایسے ہاؤس میں لائن انسان ہوتی پڑھ کے مجھے بتائیے نماز کے اوقات کا بھی دھیان ہے تفصیل کے ساتھ فجر کی نماز اس وقت ظہر کی اس وقت عصر کی اس وقت لیکن نماز میں جو ہم نے رکاوٹیں تیار کی ہوئی ہیں آیا یہ حضور علیہ السلام کے دور میں سے ہیں کہ ہاں ہاں حدیث سے ثابت حدیثوں سے ثابت کے لیے بھائی کے بیٹے کے لیے کیا دعا کروں اللہ تعالیٰ آسان عمل ہے آگے دیکھ دواز عمل ہے آگے دیکھ رکھ کے رکھ لی پارٹی تو نہیں اچھا پینٹ تو نہیں پہنتے اب ایک کفتہ ٹخنے ننگے رکھ کر مجھے بتائیں ایک ہفتہ پانچوں نمازیں مسجد میں دیوبندی امام کے پیچھے پڑھ کر مجھے بتائیں اوئے ہو اب ایک ہفتہ ٹی وی بالکل چھوڑ کر مجھے بتائیں اوئے ہو سبیل کتاب ہے یا دوسا سے مل جائے گی یا الخیر و مکرم کس دس درجے میں آپ میں میٹرک اب یہاں داخل نہیں ہوئے فارم جمع کرایا تھا ریجیکٹ کر دیجیے اچھا بہرحال الخیر قصد و سبیل بہت سے بھی لے سکتے ہیں خلاصہ قصد سبیل بازار سے بھی قصد سبیل ملتی ہے وہ پڑھ کر آپ مجھے بتائیں کہ اصلاح کا ٹھیک مقصد کیا ہے اور تین غلط مقصد کیا ہے اس میں 11 غلط مقصد لکھے ہیں ان میں سے تین آپ مجھے بتائیں وہ بھی ہیں آج تو آپ مغرب تو چھوڑیں گے نہیں مجھے خواب میں گھر گئے ورنہ وہ قرآن حدیث پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں وہ شاید ملائکہ بیٹھے ہوئے یا لوگ بیٹھے ہوئے یہ خواب آیا اور دوسرا خواب آیا کہ خواب میں میرے نا حضرت مولانا شیخ رشید خان جی جو ہے نا ان کو جب وہ دیکھا یعنی کہ وہ پہلے صرف میں نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور مجھے پتہ بتا رہے کہ یہ ہیں وہ اور وہ کہتے ہیں کیا کرتے ہیں پہلی صف میں نماز پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور وہ بتا رہے ہیں کہ ان کو صاحب کشپ ان کو ان کے پیچھے جو وہ کرسچن کو جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یعنی ہم غلام ہوتے ہیں ساتھ میں کہتے ہیں کہ جدید ترجمہ کر دیا ہے قرآن جیت کا کیا اس سے زیادہ اور کون کر سکتا ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ نہیں میں ان شاء اللہ جو ہے وہ سائنس کے ساتھ جو ہے اور وہ اور بہتر جو کرنے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے تو علامت تعلق کیا نام ان سے تعلق کیا نام حدیث عمل ہے آگے درجہ کون سا رابعہ ہاں قصد سبیل چاہے داؤد صاحب سے لے لیں چاہے دورے والوں کے پاس جو الخیر المقرم ہے اس میں بھی خلاصہ چھپا ہوا ہے قصد سبیل کا وہ پڑھ کر مجھے بتائیں کہ اصلاح کا ٹھیک مقصد کیا ہے اور تین غلط مقصد کیا میراث سے متعلق. کیا ایک آدمی جو ہے اپنے بیٹوں میں سے بڑے بیٹے کو زندگی میں ہی اپنے جائیداد میں سے پورا حصہ دے دیتا ہے کہ ہمارا اتنا حصہ ہوتا ہے, اب اس کے بعد وہ اپنے دوسرے بیٹوں کے ساتھ کاروبار کرتے رہتے ہیں, اس کے بعد اس کو اس کی میراث ملتے ہیں, پہلا جو بڑا بیٹا حصہ لے لیا اس کو حصہ دیا جائے گا, ملے گا اور زندگی میں تو مل گیا, جو مل گیا وہ الگ ہے. اب موت کے وقت جو بھی مال موجود ہے اس میں سب کا حصہ ملے. نکلو اور میرے میٹے والے گھر جاؤ اور وہاں سے سونا جو پڑا ہے جلدی سے نکال کے لے جاؤ. میں اس مسجد سے نکلتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ طرف سے کسی بھیڑ پہ میں جاؤں تو میں اس کو حاصل کر لوں گا, میں بھاگ کے کسی بھیڑ سے بھاگ کے ادھر جاتا ہوں, جڑ کے مسلم اور کمرہ نیچر نکال کے تو دو بکسے نکالتے ہیں, سونا نکال لیتا ہوں اور ایک کنگن میں اگر پین بھی لیتا ہوں, ہاتھ پہ ایک کنگن بھی پہن لیتا ہوں اور خوش ہو کے کہتا ہوں کہ الحمد للہ میں نے حاصل کر لیا. بس ہاں دن ہی ترقی ہوگی ان شاء اللہ. معاملات ہو تو بولیے. بیچ دی اچھا کب ہے لکھنے کا حکم دیا. ہاں ہاں ادھار ہو تو لکھ لے, ادھار دیا نقد تو لکھنا ضروری ضروری نہیں ہے, ادھار ہو تو بہتر ہے کہ لکھ لے, وہ بھی بہتر ہے واجب نہیں. کیا جب ہاں جب سیلاب آیا اس وقت جو بیڑا کی جو تعمیر ہوئی تھی وہ ایک دو ہیکل انسان تھا, کیا تھا اس دن انا کے دو ہیکل انسان تھا جس نے سمندری بیڑے کی تیاری کے لیے وہ ایک ٹرک لے کے آیا تھا بہت بڑا, اچھا وہ سمندری بیڑا بنایا گیا تھا. لیکن حضرت جب عذاب الہی آیا تو چند افراد کا ذکر ہے جو کہ بیڑے میں بیٹھے تھے اور چند ایک جانور جن کے جوڑے تھے وہ چیز میں بچے تھے, کوئی بھی چیز نہیں بچ سکتی. لیکن اوس بن انک کا ذکر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی آ رہا ہے کہ وہ اس وقت حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ وہ اپنا عصا جو ہے وہ اس کے پاؤں پر ماریں اور وہ گرتے ہوئے اور مر جائے گا. تو یہ کیسے مطلب ہو سکتا ہے کہ عذاب الہی آئے اور کوئی بات جن کا ذکر بھی کر دیا جائے وہ تو بچ جائیں, لیکن وہ منکرین میں تھا اس وقت اوس بن انک, اس کا بچنا کیسے؟ یہ بات میں نے دیکھا نہیں, روایت میں ہو تو ٹھیک ہے نہیں ہو تو پھر دیکھا. یہ واقعہ میرے پاس رہ گیا تھا کہ نماز میں ہم نے تشہد پڑھتے ہیں, یہ قرآن پاک میں کہیں موجود ہے؟ کون سی میں نہیں ہوا حدیثوں میں, رکوع سجود میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں ہاں یہ بھی حدیثوں میں, کون کون سی حدیثوں میں حدیثوں میں پاس کیا ہے جنات خود پڑھا نہیں ہوں پہلے پہلے میں نے چھوڑا ہوا ہے, اگر کوئی آ جاتے کہ انہیں مدرسے میں پڑھانا اور جو طلبا کے لیے کھانا پکتا ہے اس میں سے ہی کھانا اس معاہدے میں اور رہائش یہ سبق کیا پڑھتے ہیں؟ فرض نماز کے بعد دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر 11 دفعہ یا کبھی یوں پڑھا کریں. یہ جو مسئلہ پوچھا اس میں وہ سال کے 6-7 ہزار روپے آمدنی بھی ہے, پینشن ہے, وہ پینشن سرکاری لیتے ہیں 5-6 ہزار روپے, وہ اپنی ضرورت کا خرچ کرتے ہیں لیکن وہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں, وہیں رہائش رکھتے ہیں, اس کے اس میں رہائی ٹھیک ہے ٹھیک, وہ پیسے ان کے پھر بھی جائے کیا؟ تو یہ ساری روایتیں نماز کی کیسے آپ کو آ جائیں گی جب پڑھنے سے آتی ہیں؟ سب اور بھی ہے اردو میں دیکھا ہے نا آپ نے, عربی میں دیکھے ہیں, اردو سمجھ میں آئے گی تو پڑھیں گے نا, تو پھر 8 سال لگائے نا سمجھ نہیں آئی تو 8 سال لگائے. ایک بچہ عربی پڑھ رہا ہے اس کو عربی زبان پہ کوئی دور نہیں ہے, اس کے سامنے عربی گانا بھی کرتا جائے گا گالیاں بھی دیتا جائے گا تو وہ تو ساتھی بیٹھ جائے گا کہ یہ عربی پڑھ رہا ہے, جب اس کو عربی پہ عبور ہوگا پھر وہ سمجھ سکتا ہے. ہاں اس کا توڑ میں نے یہ کیا کہ قرآن پاک پڑھنا کافی نہیں ہے, ترجمہ کرا کافی نہیں ہے, نہیں سمجھ سکتے آپ. قرآن تھوڑا تھوڑا پڑھیں, ایسی حدیثیں پڑھنی ہے تو حدیث سے ایک ایک کتاب کر کے کسی عالم سے پڑھیں, ایسا نہیں میں آئے. نماز تو دریافت ہیں, سب کچھ ہے, سب کچھ حدیثوں میں ہے. ہاں قرآن پاک میں ضروری نہیں ہے, قرآن پاک میں مختصر باتیں ہوتی ہیں, حدیثوں میں تفصیل ہوتی ہے, قرآن پاک میں اشارے ہوتے ہیں, حدیثوں میں تفصیل ہوتی ہے, حدیثوں میں یہ ساری بات. نماز کا طریقہ, نماز میں ہاں تو حج پڑھنے کا بھی ذکر حدیثوں میں موجود ہے. نہیں میرا آپ کو کرنے کا مطلب ہے کہ جو قرآن پاک میں موجود ہے وہ میں نے لائر فتحجت بھی نہ وہ تو نماز تحجد کا ہو گیا اور کیا. لیکن یہ میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہم عام فرد نماز پڑھتے ہیں ہاں اس کے دوران ہم تشہد پڑھتے ہیں, تسبیحیں پڑھتے ہیں, روزے پاک پڑھتے ہیں, یہ قرآن پاک میں موجود نہیں ہے. نہیں ہے, نہیں ہے, حدیث میں ہے. ایک مکمل دین ہے وہ تو ایک صرف قرآن میں نہیں ہے نا, قرآن حدیث دونوں میں ہے. فکر کی فصول فکر کی صرف نہ کی سب پڑھائی ہیں. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا, جھوٹ تو نہیں کہہ رہا. تشہد ہاں اتحیات ابو داؤد میں ہے, ابو داؤد کے حدیث میں کتاب ہے. ہاں وہ کیا بتا, آپ نہیں بتا سکتے, ان کو ہمارے پاس بھیجے ہیں, ہم بتائیں گے ان کو. میرے پاس آئے ہو, میں ان کے کان کھینچوں گا جیسے آپ کے کھینچ رہا ہوں. کوئی نہیں کوئی نہیں, پوچھنے دو پوچھنے دو, کوئی بات نہیں پوچھنے دو, میں ان کے کان کھینچوں گا. ڈنڈا میرے پاس ہے نا, ہمارے دین کے بارے میں جاننا اور ہمارا فرض ہے. ہاں لیکن جاننے کے طریقے ہوتے ہیں نا, مختلف طریقے ہیں. ایک طریقہ چار سال پڑھیں, دوسرا طریقہ کسی عالم سے پوچھے, بس آٹھ سال نہیں پڑھ سکتے کسی عالم سے پوچھ لے, مجھے عالم سمجھ کے مجھ سے پوچھ لے. ہاں تو پھر میں بتا رہا ہوں نا آپ, میں غلط تو نہیں بتا رہا. ہاں بولو عمل ہے, عمل ہے, آگے دیکھیں جتنا ہے. جی ہاں جی ہاں, بخاری شریف لکھے, بخاری شریف, مسلم شریف, سب صفا تھوڑی ہاں وہ پڑھیں گے تو پھر وہ تو پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا نا صفا. جہاں صاحب سوے میں کیسے بتا دوں, ابو داؤد شریف, ترمذی شریف, ترمذی لکھیں, نسائی شریف, نسائی نون, پتا اتنا بھی نہیں کہ نون سے ہے. ہاں نون سے, ہاں نون سے, نون سین, نسائی, ابن ماجہ شریف, موتا امام مالک شریف. ہاں ہاں قرآن پاک شرح ہے, یہ وضاحت ہے. عمل ہے, آگے دیکھیں. آمین. بس بہت امام محمد شریف, محتاط تحاوی شریف, تحاوی تو ہاں تحاوی شریف, شمائل ترمذی شریف, شمائل شین کے ساتھ. یہ دس کتابیں ہیں, ان کو پڑھیں آپ تو آپ کو ساری باتیں روشن ہو جائیں گی. قرآن پاک کی یہ وضاحت ہے, قرآن پاک کی وضاحت ان حدیثوں میں, اس میں اختصار ہے, اشارے ہیں, یہاں تفصیل ہے. انگوٹھی دکھا دو گی ان کو, ہاتھ نہ لگائیے گا, بس دور سے دیکھ لیجیے یہ گول, یہ گول چلا ہے, گول چلا ہے, گول چلا ہے, گول چلا ہے, دیکھ لیں دیکھ لیں, دور سے نظر آئے گول چلا ہے. بس اب واقعہ پہ یہ پہلے بند کر لیں, اس کا واقعہ, اس کا واقعہ یہ ہے کہ انڈیا میں علی گڑھ میں ایک بزرگ رہتے ہیں, ابھی زندہ ہیں, ان کا نام ہے آصف خان. کون پوچھ رہے آپ؟ آصف خان صاحب. وہ کہتے مجھے زیارت ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری میں. بیداری میں ہوتی ہے ذرا سا غنود کی تھوڑی سی آ جاتی ہے اس میں, ہو جاتی ہے. یہ تین چار انگوٹھیاں دیں, ان میں سے ایک انگوٹھی کے بارے میں فرمایا کہ یہ لاہور انور کو پہنچا دو. انور میرے بڑے بھائی صاحب تھے. پھر بھائی صاحب مجھے دکھائی کہ یہ انگوٹھی آئی ہے. پھر بھائی صاحب فوت ہو گئے, یہ انگوٹھی ان کی اہلیہ کے پاس تھی, ان سے میں نے لے. یہ ہوا. Thank you.